بالخصوص بانی محفل حضرت مولانا عبد الرشید رضوی صاحب مدظ اللہ اطال اللہ عمرک. عوام اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ پنڈ راجہ سادو کے دے اندر فقیر نو پہلی مرتبہ خطاب دا موقع ملیا ہے. میں مشکور ہاں جنہاں دوستاں نے یاد کیتا ہے اور میں دعا گواں خداوند قدوس اس محفل نو خالصتاً اپنی اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی رضا دی خاطر قبول فرمائے. میرے تو قبل حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد ابو داؤد محمد داؤد صادق محمد داؤد صاحب رضوی دامت برکات ملالیہ اپنا نورانی خطاب فرما رہے سن بڑے آسن انداز اور جناب نو سرکار دا میلاد بھی سنایا ہے معجزات بھی سنایا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دی اتباع دا درس بھی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ویکھو کتنے سونے ماشاءاللہ ویکھن دے اندر بھی سونے نے عملوں بھی سونے نے اور اے چھوٹی بچپنے دی عمر ہے جوانی دی عمر ہے اس عمر دے اندر بندہ نیک بن جائے بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ انہاں دی نیکی عمل علم فضل شرافت دیانت امانت دے اندر مزید برکتاں عطا فرمائے. یہ علاقہ خطیب پاکستان شیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد اکرم رضوی شہید رحمت اللہ علیہ دے پر الحمدللہ میں جدوں دا اس علاقے جایا میں نہیں ویکھیا کہ کسے علاقے کسے پاسے رضوی شہید دا نام نہ وجدا ہو. یہ ویکھو سرکار نو جنہاں لوکاں نے دل دتا ہے جنہاں سرکار نو اپنا من دتا ہے سرکار ایسی زندگی انہاں نو دے دتی ہے وہ چلے بھی گئے نے تے دنیا ہلے تک بھی نام لیندی ایمان نا. اور یہ نہیں کہ اتوں اتوں ٹڈو لیندے نے دلوں یاد کردے نے اور دوسرے بھی مردے نے پر میں حیران ہاں کہ انہاں وچوں کسے دا نام میں نہیں سنیا ہلے تک کم مکی دے اندر چار مہینے مینوں ہو گئے نے کسے دا نام نہیں سنیا کسے دا جلسہ نہیں ہوندا کسے دی یاد نہیں ہوندی اس واسطے کہ جنہ کملی والے نو یاد کیتا یاد او دی باقی رہندی باقیاں دی یاد نہیں رہ سکتی باقی ایمان پر الحمدللہ ساڈا ایمان ہے رضوی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ دے دشمن منہ دکھان گے اور رضوی شہید نو کملی والے مصطفیٰ تے جوڑیا تھا ملی وہ اس وقت بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول نے اور دعا کرو کہ سانو بھی حضوری بارگاہ رسول عطا ہو جائے. اور حقیقت کموکی دے درو دیوار اتوں دے گلی بازار اور رضوی رضوی پکڑ دے اور میرے خیال دے کوئی کہہ رہے ہونے او گلیاں او روندیاں نے جدروں دی ساڈا یار گیا او گلیاں روندیاں نے جدروں دی ساڈا یار گیا او تے آپ غماں دا مارے اسی سانو وی نالے مار گیا او تے آپ دکھاں دا او مارے اسی سانو وی نالے مار گیا دی ساڈا یار گیا او تے آپ دکھاں دا مارے سی سانو وی نالے مار گیا. بار صورت ایک میرا ایک فرض بندا سی کہ انہیں ساڈا تے ایمان ہے جڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام انہاں دے. رضوی شہید نے غلامی سرکار دی چاہیے اسا انہوں اپنا سر دا تاج بنا لیا. اور انشاءاللہ العزیز جنہ چر ساڈی زندگی ہے اس شہید اہل سنت دا نام زندہ ہی رہے ہوندا رہے. بار صورت مسلمانوں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک ثبوت دا تعلق ہے کیا ہے کیا نہیں بہت کچھ سنیا ہے سنایا ہے. میں تے ایک جاننا اسی کسے نو موڑن دے واسطے نہیں میلاد پڑھ دے اسی تے اپنا جگرا تے اپنا دل ٹھنڈا کرن واسطے. سانو پتہ ہے جڑا نبی پاک تو مکھ موڑ گیا واپس نہیں آ سکدا تے کدی سوچنا وی نہ. اس واسطے اسی کسے نو ساڈا کی لگے اسی الحمدللہ جدو بھی محفل کرنے ہیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ ساڈے اپنے دلوں نو ساڈی عوام دا عقیدہ ایمان پکا ہو جائے. مقصد یہ ہوتا ہے. اس واسطے میں آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے. خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا وَأَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ایمان آلے حضرات توجہ فرما. میں خطاب و بیان حدیث و قرآن تو باہر نہیں جاؤں گا. میرے سامنے اس وقت بڑے بڑے کتاباں بھی موجود نے. ہر بات قرآن حدیث کے حوالے نال پیش کراں گا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے یاد کر اے محبوب و ویلا جدو لیا اللہ نے وَاَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ نبیاں تو پکا وعدہ میثاقاں دے نے جویں گنڈ مار لئی دیئے. ہاں جی گنڈ مار لئی دیئے تے وعدہ پک جاندا ہے. میثاق نو آکھدے نے رب نے گنڈ مار کے تے نبیاں تو وعدہ لیا. لما آتیتکم من کتاب و حکمہ میں تھانوں یقیناً کچھ کتاب و حکمت دیاں گا کچھ کتاب و حکمت دیاں گا یعنی کتاب و حکمت دا کچھ حصہ دیاں گا. کیڑی کتاب؟ قرآن مجید دا کچھ حصہ دیاں گا. ذرا غور فرما من کتاب و حکمہ یہ نہیں فرمایا کتاب و حکمت دیاں گا. نہیں نہیں لما آتے تو گم من کتاب و حکمہ کتاب و حکمت دے وچوں کچھ دیاں گا. ایتھے مفسرین کرام لکھدے نے جڑا رب نے یہ فرمایا من کتاب و حکمہ اے دا مقصد اصل اے کہ اللہ رب العالمین نے پچھلے پیغمبراں نو 100 تے جناب 3 کتاباں دتیاں 100 صحیفے نے تے 3 کتاباں نے چوتھا قرآن نے آسمانی کتاباں کل 100 تے 4 نے. بولو کنیاں نے ذرا گل کیا ہو کنیاں نے 100 گور نال گل کرنے سننی دے ہماں تاں گوش ہو کے بیٹھنا ہے. 104 کتاباں رب نے آسمان تو اتاریاں نہیں مان والیا 100 کتاب 100 صحیفے نے 4 کتاباں نے چوتھا قرآن نے 3 کتاباں تورات انجیل تے زبور نے باقی صحیفے نے مختلف انبیاء دے اُتے تعداد دے مطابق رب نے نازل فرمایا. اے ساریاں پچھلیاں کتاباں دا علم اکٹھا کر ساریاں کتاباں پچھلیاں دا علم اکٹھا کر لے تے اس علم نو اکٹھا کر کے تے ملا تے او قرآن مجید دے علم دا ایک حصہ بندا ہے. حالے غور نے فرمایا ساریاں پچھلیاں کتاباں دے علوم کٹھے کر ہاں جی 103 کتاباں دے علم صحیفے 100 انہاں دے علم بھی کٹھے کر 3 کتاباں دے علوم بھی کٹھے کر انہاں نو جمع کرے گا تاں جا کے قرآن مجید دے علم دا ایک حصہ بنے گا تے رب دے قرآن دا علم اس تو بھی اگے بہت وسیع ہے. یعنی قرآن دا ایک اپنا علم بھی موجود ہے. یہ نہیں خالی کہ یہ نہیں فقط کہ جناب پچھلیاں کتاباں دا جو علم سی اور رب نے اکٹھا کر کے تے اپنے حبیب نو دے دیتا ہے پھر تے انہاں نبیاں دا علم ساڈے نبی دے علم دے برابر ہو جانا سی. نا نا خدا نے جے پچھلے نبیاں نے کتاباں دتیاں اور سارے علم اکٹھے کر کے بھی قرآن دے اندر رکھے نے پر ایک نبی دا خاص علم بھی رب نے قرآن دے اندر رکھے. موت بھی قرآن ساڈا ایمان قرآن ہے ساڈا دین دین سنت مصطفیٰ ہے سرکار دی حدیثاں نے آم اسی حدیثاں والے ہاں اس واسطے کہ جدوں قرآن و حدیث سنیے اسی ساڈی عقل پاویں مننے تے پاویں نہ مننے اسی جدوں قرآن و حدیث سننے ہاں فوراً ایمان لے آنے ہاں معلوم ہویا اسی حدیث والے ہاں کیوں اس واسطے کہ جڑا حدیث تے قرآن نو عقل دے پیمانے دے پرکھے گا وہ ابو جہل تے گمراہ ہو جائے گا جڑا اپنی عقل نو قربان کر جائے گا صدیق اکبر دا غلام بن جائے گا ایمان والے حضرات غور فرما اے میری تقریر دیاں جولانیاں نہ سمجھی جدو قرآن حدیث پڑھاں گا ادو پتہ لگے گا ہاں جی بھول جان گے قرآن و حدیث پڑھن والے ہاں جی انہاں نوں کی پتہ رب دے قرآن دے اندر کی رکھیا ہے حضور نے فرمایا یاد رکھنا جڑا منافق ہے اودے دل دے اونوں خاموشی تے فقہ دین دی سمجھ نہیں مل سکدی لکھ منافق دل مار لوے جنیاں حدیثاں قرآن پڑھ لوے منافق نوں دین دی سمجھ مل سکدی نہیں کوئی کوڑا ہوے گا عقل نوں آ سکدی نہیں پاویں لکھ حدیثاں پڑھے حدیثاں پڑھ لینا کمال نہیں حدیثاں نوں سمجھنا کمال ہے پڑھنا کی پڑھتے ہندو نوں بٹھا دے انگریز نوں بٹھا دے حدیثاں پڑھ پڑھ کے خدا دی قسم انگریزاں نے کتاباں لکھیاں نے میرے کول موجود پیاں نے 10 10 جلداں دے اندر حدیثاں دی کتاباں نے لکھ چھڑیاں نے ہاں جی بلکہ موجم حدیث لکھیاں نے انہاں نے جتھے ایک ایک حرف دس کے ایک ایک حرف حدیث دا تسی سامنے چ رکھو حدیث دے وچوں ایک لفظ اس انگریز دی کتاب دس چھڑ دئیے مطلب اے سب جمع کیتا سو کہ اے اے حدیث جڑی اے اے لفظ کیڑی کیڑی کتاب وچ آیا بخاری وچ مسلم وچ ساری اگر لے کے انہاں پڑھ چھڑیاں نے پر خدا دی قسم کر کے آنا انہاں ایک لفظ دی حدیث دا سمجھ نہیں آنا میرے کملی والے دا فرمان نے فرمایا دین انہوں سمجھا سکتا ہے جڑا مخلص مومن ہے منافق نو دین سمجھا سکتا ذرا توجہ فرما ایمان والے دا غور فرما نال کیا کرنا اللہ رب العالمین نے پچھلے نبیاں رسولاں نو کتاباں دتیاں انہاں کتاباں دا علم اکٹھا کیتا پھر اگوں ایک ہور علم لیاندا ایک ہور علم وصیت عطا فرمایا غرض اے کہ سمجھ لے پچھلیاں ساریاں کتاباں دے علم میرے رب دے قران دے علم دے بسامنے انج نے جنے سمندر دے اگے قطرہ قرآن دا علم سمندر پچھلیاں نبیاں رسولاں دیاں کتاباں دا علم قطرے دے مانند ایمان والے اس واسطے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے علوم الاولین والآخرین دتے گئے نے حدیث مبارکہ صحاح دے اندر موجود ہے سرکار نے فرمایا اتی تو علم الاولین والآخرین مینوں رب نے پچھلے تے اگلے سارے دے علم عطا کیتے نے دنیا دے علم نے سرکار نو دین دے علم بھی سرکار نو پچھلے دے موسیٰ کلیم اللہ حضرت آدم تو لے کے تمام رسولاں پیغمبراں نبیاں ولیاں دے تمام علوم رب نے اپنے قرآن حکیم دے اندر رکھ کے اپنے حبیب نو پڑھا دتے نے ذرا توجہ فرما میں اس پاسے نہیں ہونا چاہتا میں اصل مقصد نہ ہونا چاہتا رب نے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ میں تانو کتاب و حکمت دا کچھ حصہ عطا کراں گا ایمان والے پچھلیاں کتاباں دا علم اکٹھا کر تے قران دے وچ آن کے سماوے قران دا علم اکٹھا کر قران دا سارا علم اکٹھا کر پچھلیاں کتاباں دا اکٹھا کر سورۃ الفاتحہ وچ آ جاوے سورۃ الفاتحہ دا علم اکٹھا کر بسم اللہ شریف دے اندر آ جاوے بسم اللہ دا علم اکٹھا کر تے بے دے اندر آ جاوے بے دا اکٹھا کر تے بے دے نقطے وچ آ جاندا ہے تے مولا علی فرماندے نے لو کنت نقطہ تنتا طلبا کاش کہ علی بے دے تھلے نقطہ ہوندا ذرا توجہ فرمائی مان لیا مارو کیا کرنا رب نے فرمایا لما نبیوں نو وعدہ لیا گنڈ مار کے پکے وعدے خدا نے لیا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم پھر تواڈے کول آوے گا گل سمجھی مولا علی اس کی تفسیر فرما دے بیان فرما دے حضرت مولا علی مشکل کشا نے اس کی تفسیر فرمائیے فرمایا اللہ میرے واہ دے اندر رب نے عہد تو میثاق لیا میں نبیاں دی ارواحاں دے کول نبیاں دی ارواحاں دے کول اے وعدہ تے پکا عہد ہویا اللہ تبارک و تعالی عہد لین والا ہے نبیاں دی محفل لگی ہے اوتھے حبیب خدا دا ذکر ہویا رب نے کیتا فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ میں تانوں نبیو دنیا دے اندر بھیجنا ہے ہر کسے نو مختلف کتاب و نب کتاب یا جو نب حکمت عطا کراں گا اس دے مطابق تساں چلنا ہے مگر یاد رکھنا ثم جا اکم رسول او نبی تو آڈے کو رسول آوے گا ایتھے ان نہیں فرمایا لا نہیں فرمایا اگر تو آڈے کو آوے نا نا غلط ترجمے کر دینے لما آتے تو گم میرے کتاب و حکمہ لان تک عید آئے مانا بنے گا میں یقیناً تو آنو کتاب و حکمت وچوں کچھ دے آنگا سم مجھا اکم رسول پھر یقیناً تو آڈے کو اللہ دا رسول آوے گا میں قرآن دے الفاظ دا پڑھنا باہر نہیں جانا چاہتا سما جا اکم رسول ایمان والے ذرا توجہ فرما کم تواڈے کول آوے گا کی فرمایا بولو ذرا گج کے تواڈے کول آوے گا کنہاں نوں فرما رہا نبیاں نوں حضرت آدم تو لے کے روح اللہ علیہ السلام تک رسولاں تے نبیاں نوں فرما رہا رب تواڈے کول میرا رسول آوے گا مصدق اللہ ماں جو تہاڈے کول موجود ہے جو کتاباں تہاڈے کول موجود نے انہاں دی تصدیق کرے گا کیویں تصدیق کرے گا جو تہاڈی کتاباں دا علم ہوے گا میں اودے قران وچ رکھ دیاں گا جدوں قران پڑھے گا وچ تہاڈی وی تصدیق ہو جاوے گی توجہ فرمائی مان لیا قران دے الفاظ تے اپنی نقل کرنا ثم جاءکم رسول پھر تہاڈے کول رسول آوے گا تہاڈے کول اے نبی او تہاڈے کول رسول مصدق آوے گا رسول تصدیق کرن والا آوے گا ذرا توجہ فرما ایتھے اسی مجاز وال نہیں جاندے حقیقت تے محمول ہے رب نے فرما دیتا ہے پھر تہاڈے کول آوے گا ایمان والا ذرا غور کرنے آ حدیثاں نو پڑھنے آ جدو حضور آئے نے سارے نبی موجود سن کے نہیں دیکھ رہے ہوئے جدو حضور تشریف لے آئے نے اس نے سارے نبی موجود سن کے نہیں بھائی قران دے لفظ فرما دے نے ثم جاءکم پھر تہاڈے کول آوے گا معلوم ہوئے نبی سارے موجود ہیں سن حضور آئے جے نبیوں دا موجود ہونا بھی ثابت ہو گیا رسول دا انہاں دا رسول ہونا بھی ثابت ہو گیا اسے واسطے لے کسی عاشق نے آکھیا ہے رسول باری باری سباتے رہے ہیں رسول باری باری سباتے رسول باری باری سباتے رسول باری باری سباتے رہے ہیں رسولوں کے مرسل وہ آئے محمد رسولوں کے مرسل وہ آئے رسولوں کے مرسل وہ آئے آئی مانا لے ذرا غور فرما ثم جاءکم ایک قرآن دی آیت نال ثابت ہو گیا جدو حضور آئے نے سارے حضرت آدم تو لے کے حضرت روح اللہ علیہ السلام تک سارے نبی موجود سن سرکار انہاں والا ہے انہاں دی تصدیق فرمائی رب دے قرآن دے واضح الفاظ فرما رہے نے ایمان لاوے اپنی عقل نو چھڈ دے رب نے جدو فرما دتا ہے ثم جاءکم اے رب دا قرآن ہے ایمان لاوے جڑا رب دے قرآن نو من جاوے رب دے قرآن نو اچھا ایمان نال دسو خدا نے جڑے قرآن دے واضح لفظ بولے نے وہ اردو ترجمہ بھی کریے تے سامنے آ جاوے وہ دے اندر کوئی مطلب وچ بڑھن دی لوڑ ہے یا کسے کول پچھن دی لوڑ ہے جب رب خود فیصلہ فرما دے او کسے دوجے پاسے جان دی ضرورت ہی نہیں جڑا ایمان رب دی ذات دے او تے منے گا رب نے فرما دتا سما جا اکم تہاڈے کول آوے گا تہاڈے کول آوے گا ایتھے ایک ہور سوال کرن گے ویکھو جی یہ تے تسی کر رہے ہو آوے گا تے لفظ جا اے دا معنی آیا ماضی دا ٹھیک ہے انہوں پتہ نہیں کہ جڑا کم یقینی ہونا ہوگی نا یقینی تے حتمی فیصلہ اٹل ہوگی پھر انہیں ہو کے رہے ہیں رب انہوں ماضی دے سیگے نال بولتا ہے ان سمجھو گویا گزر گیا ہے اس واسطے کہ جڑا کم گزر چکیا ہوگی اور یقینی ہو چکیا ہوگا ہے تے رب جڑا کم یقینی رب دے کم سارے یقینی نے جب یقینی کم بیار کرنا ہوگی رب دی ذات نے ماضی دے سیگے نال استعمال کرتا ہے تاکہ پتہ لگ جائے یقینی رسول آوے گا دیکھو قرآن فرما رہے ہیں ایک طربت الساعہ من شق القمر قرآن نے قیامت کا ذکر کیا ماضی دسی کے نال قیامت آنی ہے کہ گزر گئی ہے تو پھر ماضی دسی کے کہنے واسطے نے ماضی کا مطلب ہوتا ہے گزر گئی ہے رب دا ماضی دا سیگا دا قیامت دا ذکر کرتا ہے کیوں کرتا ہے اس واسطے کرتا دنیا والے او جے گزر جائے کام ہو چکا ہوے پچھلے دور دے اندر پچھلے وقت ہے او دا ہونا یقینی ہوندا ہے سمجھ لے قیامت دا ہونا بھی اسی طرح یقینی تے رب نے فرمایا لما آدھائی دو گم مل کتاب و حکمہ ثم جا ایمان آیا اگر رب دے قرآن نال روح تالا کر ایمان تالا کر اللہ دا قرآن سن اے جنہاں نوں پتہ لگ جائے سنی قرآن پڑھن والے نے سنی قرآن سمجھن والے نے سنی قرآن نوں منن والے نے انہاں خاک منے اسی عقل نوں چھڑ دینے آں اسی اپنی عقل نوں چھڑ دینے آں ساڈا ایمان جدوں اسی رسول دی فرمان رسول دا فرمان سنیے رب دا فرمان سن لئیے اسی عقل نوں چھڑ کے تے دل دے تابع ہو جانے آں اللہ میں اقبال سے واسطے فرمائے آپ فرمانے صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول اور سنی وہ عقل رکھنا ہے جڑی عقل تابع دل دے ہوئے جڑا دل عقل دے تابع ہو جائے بےمان کر چھڑ دے اچھا ہے دل کے ساتھ پاس بانے عقل اچھا ہے دل کے اقبال فرماتے ہیں اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاس بانے عقل سارے گل کے اچھا ہے دل کے ذرا تقریر سن والے جڑے بھائی تھوڑی مان نال کہنا میں ہلے اپنا خطابو بیان باقاعدہ شروع نہیں کیتا میرے کول بہت سرمایہ موجود ہے بہت خزانہ موجود ہے قرآن و حدیث اگر سننا چاہ گل کیا کو اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاس بانے اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاس بانے عقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے قرآنی کیے تے اہل سنت کیے حقیقت اندر اہل سنت ہی حدیث والا ہے اہل سنت ہی قرآن والا ہے جڑا عقل نو چھڈ دے تے دل دی گل من جائے رب دے رسول دی گل من جائے رب دے قرآن دی گل من جاوے جڑا اپنے عقلا ٹھوکی پھردا ہے آندا میری یہ نہیں اے کیویں ہو سکدا ہے تے فلاں کیویں ہو سکدا ہے تو کیوں دے اندر پھسیا اے او کیوں ادو آکھی دا جدو منی دا نہیں جدو رسول نو رسول من لیا پھر کیوں چھڈ دے دا ہاں رسول ہے تو رسول دلیل پیش کرے جدو رسول دی رسالت اقرار کر لوے من لوے ہن آکھے میں جے راتوں رات عرش تو وی ہو کے آ گیا تے مننا پے جانا نقل کیتی مسلم شریف دے حوالے نال اور اے روایت احمد اس ای روایت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جڑے امام بخاری دے استاداں دے استاد نے امام بخاری دے استاد آلا او امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جنوں 7 لاکھ حدیثاں یاد سن سبحان اللہ کنے حدیثاں 7 لاکھ کہنا منہ نال سوکھا ہے مسلماناں قران دی سپارے یاد کردے وقت پے جاندا 7 لاکھ حدیثاں نے آہ فرمانے نے میری جڑی کتاب اسد امام محمد بن حنبل اس کتاب دے وچ جڑی حدیث آ جائے سمجھ لینا رسول دی سبحان اللہ تے فرمایا جے دے اندر نہ ملے تانوں تے سمجھ لینا اے کسے ہور دی رسول دی او امام محمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دی مسند دے اندر حدیث موجود ہے آپ فرمان حدیث موجود ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق نو نال لے کے حجت الوداع دے جا رہے ہیں آخری حج پڑھن جا رہے ہیں حضور نے آخری ایک ہی حج کیتا ہے ساری زندگی دے اندر کیوں ایک حج کیتا ہے صدقے جاواں سرکار دے صحابہ کنے حج کیتے نے حضرت امام حسن علیہ السلام جڑے حضرت امام حسین دے بڑے پاہ نے حضرت مولا علی دے بیٹے شہزادے نے سیدہ خاتون نے جنت لگتے جگر نے آپ نے کم از کم تقریباً 26 حج کیتے ہیں پھر نواسائے نے حج کرے پھر رسول ایک حج کرے پہلو حج کیوں نہیں کیتے کملی والے نے اس واسطے نہیں کیتے کہ سرکار انتظار سن جے 1,24,000 پیغمبروں نے حج پیچھے حج پڑھنا وے تے 1,24,000 صحابہ دی وی گنتی پوری ہو جائے 1,24,000 صحابہ ہون 1,24,000 پیغمبر ہون تے کملی والا حبیب ساریاں دا امام بنیا ہوئے ساریاں دا حبیب امام بنیا ہوئے امام علیہ حضرت وجہ فرما حبیب خدا نے ایکو حج کیتا ہے حضور حج کرن واسطے جاندے نے حضرت ابو بکر صدیق نال نے حضرت ابو بکر صدیق فرما دے نے چون حضرت ابو بکر صدیق فرما دے چون با وادی عثمان برسید جدو حضور وادی عثمان دے وچ پہنچے مکے مدینے دے درمیان تقریباً مکے دے نیڑے 3 میل دے فاصلے دے وادی عثمان آندی ہے پہاڑاں دی جدو اتھے حضور پہنچے سرکار پہنچے تے پوچھے ابو بکر پتہ ہی وادی کیڑی ہے عرض کیتی سونے آئے وادی ہے عثمان وادی ہے این سین فے الف نون این سین فے الف نون عثمان بار وزن عثمان یعنی جیمے لفظ عثمان پڑھا اسے طرح عثمان اسے نالے اے سین نالے تلفظ دا صحیح کرنا بھی کسی جگہ تے حوالہ پیش کرو تے غلطی مت کھا جاؤ. دادی کیوں اس واسطے کہ میرا کام میں استاد دا سبق پڑھانا روزانہ تے پھر سبق کا مطلب ہے سارا کچھ پڑھانا ہے جنہ چر بچے تے ذہن نہ جائے اسی تے کے جان چلے تے تواڈے دی ذہن گل ہوندی ہے تے کہ نہیں. ایمان والے حضرات توجہ فرما, حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی کملی والے اے وادی عثمان پیغمبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمود شفر سعادت دی عبارت پیا پڑھنا, ہر مسند امام احمد بن حنبل دی حدیث دا ترجمہ فارسی پیا کرنا, سرکار نے فرمایا فرمود ہود و صالح علیہم السلام دری وادی میں گزشتند, سرکار نے فرمایا ابوبکر اس وادی دے اندر حضرت ہود علیہ السلام تے حضرت صالح علیہ السلام گزر رہے نے. توجہ فرما, میں حدیث پڑھیے غور نہیں کیتا ہی شیر بھی سنانے ہاں سب کچھ ہوے گا, مگر اسی ثابت یہ کرنا چاہنے ہاں کہ حدیث والا ہے وہی جڑا عقل نو چھڈ کے رسول دے فرمان نو مننے, رسول دے فرمان نو مننے بلا عشق نبی کے جو پڑھتے ہیں بخاری, بلا عشق نبی کے جو پڑھتے ہیں وہ بنا عشق نبی کے جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار کو نہیں آتی, بخاری آتا ہے بخار کو نہیں آتی. میں امام بخاری دے استاد دی حدیث پڑھ رہا ہوں, شاگرد چھوٹے ہوندے نے شاگرد جنہ بھی بد جائے پر استاد تو امام احمد بن حنبل دی حدیث ہے, آپ فرمانے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہود و صالح علیہ السلام دری وادی میں گزشتن بر دو شوتر, ترا سمجھی آکھن گے نبی پاک نے شب معراج ستیا نبیاں نو ویکھیا ہے ایتھے ابو بکر نال نے تے ٹردے جاندے نے ٹردے رسول سو گئے سن, او بدبختا ٹردے رسول سو گئے نے تے فرمان نبی دے نہیں مننا تے ایمان دا کونڈا ہوے گا, جنازے دے پہلو ہی نکلنے ہن کونڈا ہی ہونا رگڑا ہی نکلنا ہے, جنازہ پہلو ہے کرے جنازے چھتری اس میں بھی ہو گئے نے. ایمان والے حضرات غور فرماوی بات نو اٹھا نہ سٹی, فرمانے رسول پیش کیتا ہے سرکار نے فرمایا ہود و صالح علیہم السلام دری وادی میں گزشتند اس وادی کے اندر گزر رہے نے گزر رہے نے گزر رہے نے, غور فرما اے نہیں فرمایا گزر گئے نے گزر رہے نے, میں دیکھ رہا گزر رہے ادھر ویکھ میں قاعدہ بیان کرنا, میں گزشتند جدوں گزشتند مضارے وے مضارے دے میں دا سیگا آوے او حال والا مانا دیندا ہے, مانا اے بنے گا میں ہنے پیا وینا وا مت, اچھا ایتھے آکھے گا او تے روحاں سن ہود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام دیاں روحاں سن, ہن اگے حدیث اے دے جناب طویلاں اے دیاں جناب جڑیاں وچوں چالاں نے اے دیاں خباستاں نو پاش پاش پی کر دیئے ٹوٹے ٹوٹے پی کر دیئے رد ایسا واضح لفظاں وچ کر دیئے, سرکار نے فرمایا بر دو شتر سرخ مہار دو اونٹاں دے سوار نے دو او کہہ کے اپ سنیاں ایمان تازہ کر کے دے تے سوار نے اونٹاں دے سوار روحاں ہوندیاں نے واہ صدقے جاوا اسا کیا بھی سمجھ دانی تو عدیم سرمے دانی تے سمجھ دانی ہے کہ ہووے رسول دا فرمان تے سرکار فرم بار دو شتر سرکار نو پتا سی جڑے دشمن آن گے انہاں نے کرے نبی روحاں نو مردا رہے آوے پر میں کونڈا ہی کر جاواں انہاں ظالماں دا مکا جاواں ساریاں تاویلاں تے سارے مجاز تے دس جاواں روحاں نہیں سن جسماں نال سوار ہوئے سن اگے سنو ایمان لے آ فرمایا مہارے شال لے پھر خرما, فرمایا اینا دو سرخ اونٹاں دی مہار کھجور دی کھل دیئے صدقے دعوا کملی والے اللہ اکبر. میں مسلمان اور فرما حدیث و قرآن والا ساڈا ذخیرہ موجود ہے. میرا ایمان تازہ ہو جاتا ہے خدا دی قسم جدو کملی والے دی حدیثاں پڑھی دیا نے سوائے سنیے تو دوجی شہی کوئی نہیں. ذرا غور فرما سرکار نے فرمایا بہارے شاہ بہارے شاہ اگلے فے خرما کھجور دی چھال چھال کھجور دی چھال کھجور دی کھل دیکھے چھوٹے چھوٹے کھجور دے ہوندے نے جویں جویں چھڑیاں اتار دے جاو گے چھڑیاں دے تھلے کھجور دی چھال ہوندی ہے. اس تھل دا رسا وٹیا ہوے کمانڈو دا ہی بندا رہے. میں تے کیونکہ کھجیاں وی چوندا رہیا جٹ جا بندا ماں میں جی آ گئے مولوی اللہ والے پاسے چنگی گل ہے خدا دا بہت شکر ہے. میں تے او کھجور دے او جناب رسے وٹے نے اپنے ہتھاں نال تے مینوں تے پڑھنا تے چھتی گل سمجھ آ جاندی ہے. تسی شہری لوگ تہاڈے علاقے مینوں کھجور ہی نظر نہیں آندی. ساڈے علاقے تے اج کل ساون دا موسم ہے تے موجا اتھے نے ہیں ڈوکے ہون گے جناب مزیدار انشاءاللہ العزیز کدی موقع ملیا تے کھاواں گے. غور فرمائے مانا لیا سرکار نے فرمایا مہارے شال لے خرما انہاں اونٹاں دی مہار فرمایا کھجور دی کھال دیے. اگے سرکار نے فرمایا واد رہا ہے شاہ ابا ہے اور سرکار نے اگے فرمایا سرکار لے رہا ہے شاہ ابا ہے پشمیر. فرمایا حضرت صالح تے حضرت عود حضرت عود علیہ السلام نے پشمینی چادرا بنیا نے. ایتھے بھی کو روئے اور روحا چادرا بن کے آؤں روح توتیاں بن کے آن دیئے. سرکار فرما دے نے ادارہ ادار آن دے نے تہبند رو سرکار نے فرمایا اینا دی تہبند فرمایا پشمینی چادرہ ویش ردائے شاہ گلیب ہاں فرمایا ان دیاں ہوتے چادرہ لویٹیاں نے جو میں اللہ دے فقیران درویشہ لویٹیاں ہوں دیاں نے. اگے چل حدیث پوری کرنا و تلبیہ میں گفتند مر حجرہ سرکار نے فرمایا تے چپ نہیں پہ کر دے دوویں رسول اللہ دے دوویں پیغمبر تلبیہ اللہم لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد و النعمت لکا والملک لا شریک لکا. اے تلبیہ پڑھ دے جاندے نے حج دا تلبیہ پڑھ دے جاندے نے حضرت جناب سیدنا ہود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام اونٹاں دے سوار نے سرخ رنگ دے اونٹ نے. حدیث مکمل ہو گئی ہے. آ ہن آنے جناب اگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا عاشق حضرت سیدنا محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ برکت الرسول فی الہند جنہوں ایک رات کے اندر سرکار دی 100 بار زیارت ہوئی ہویا کدی آمین آخ رب العالمین کدی سانو بھی دیدار کرا دے. اس واسطے دے کسے ایسے ایسے یار نو کرنے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جا اے چراغ یا رسول اللہ میرے گھر میں چراغ یا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ اللہ میرے گھر میں بھی ہو چراغ. آشیخ محقق فرما دے رہے اس حدیث دی شرح دے اندر شرح صفر سعادت میرے کول موجود ہے. آپ اگے ایک بہت بڑی گل کر دے رہے آپ فرما دے رہے و بالاتر عظیم کلامیست بس عالی کدر کے عقول مقید محبوس با حدید ناسوت بدان رسد و آئینست کے میگویند کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایشارو ہم در حال دید کے در حیات خود داشتند. اے حضرت برکت رسول فی الہند سیدنا شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی دا نورانی بیان ہے جڑا میں تیرے سامنے ذکر کیتا ہے. ذرا دا ترجمہ سن جدا ایمان والے دا اے جی بیان سن. ایمان والا اپنا ایمان روشن کر. آپ فرماندے نے اس حدیث تے جو معنی بھی کیتے گئے بالکل بجا تے برحق نے. فرمایا تے ایک ہور بھی کلام دے اندر موجود ہے ایک ہور بیان بھی اس حدیث دا موجود ہے جڑا پر وہ اکلا نہیں سمجھ سکن گیا جہیا آسمان کے تھلے مٹی وچ پھسیاں نے اینو وہ اکلا سمجھ گیا جہیا عرش اعظم دیا سوچا رکھدیاں نے مالا آلا نال تعلق رکھدیا نے مالا کوتی اکلا نے فرمایا وہ کی ہے فرمایا زمانے چلے نے ایک ماضی ایک حال ایک ماضی کہ آخر نے حال تو مستقبل میرا توجہ فرما آپ فرما دے رہے حضور نے حال کا لفظ بولیا لفظ میں گزشتن گزر دے رہے پہ حضور نے حال کا لفظ بولیا ہے فرمایا اتنے اصل کلام جی آفا دے قول دے مطابق معرفت والے دے سمجھ دے مطابق فرمایا ہوئے وے کہ زمانے ترائے نے ماضی حال مستقبل ماضی حال ماضی حال مستقبل مگر فرمایا اللہ دے نبی دی نگاہ دے اگے نگاہ نبوت دے اگے فرمایا کوئی ماضی نہیں کوئی مستقبل نہیں سارا ہی حال ہے غور نہیں فرمائی یارا بڑی اچھی گل کر کے بزرگ خدا دی قسم 400 سال پہلو دا بزرگ کدو دا آلے بریلی شریف مدرسہ منظر اسلام نہیں سی پیا یہ آدھے نے بریلی دے فتوے جھگڑے نے سارے وہ بریلی تو میں نے کہا جی گل کرو مگر 100 سال پیچھے دی میرے نال کرنا کیوں اس واسطے کہ دو بندی بریلوی دے جھگڑے 100 سال ہو گیا میں کہا 300 سال پچھا ٹر جائیے کہ ہاں میں کہ 4 آ کے پچھا ٹھیک ہے میں کہ جی 14 ٹر جائیے پھر تو لگا چل پچھا نو جی میں پیچھے جائے گا ان شاء اللہ نہ سنیے ثابت کریے قرآن دی تو پھر آ کے میں تو لگا چل میں کہ پچھا نو جدھر مرضی پچھا لگا چل میں کہ میں تینوں سب 400 سال پہلے نہ دو گے مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی نقشبندیاں دے پیر دا ساتھی ہے کتھے گئے نے کتھے مجدد صاحب نے شیخ محقق مکتوب بات دا ذکر کیتا ہے آ فرماندے نے فرمایا نگاہ نبوت دے اگے نگاہ نبوت دے اگے جو گزر گئے وہ بھی حال ہے جو ہول مول ہے یہ بھی حال ہے رسول اپنی اکھ مبارک دے نال حود علیہ السلام جدو حج کرن جاندے سن پئے وہ تے صدیاں پہلو پڑ گئے سن پر نبی اسی طرح ویکھدے سن ایمان والے ایتھے ہن اکلاں رہ جان گیاں انہاں پہلو ہی آکھیا جڑی اکل پسی اس دنیا دے جہان وہ اس راج نو نہیں پاوے گی اتنے عشق والا پاوے گا اسے واسطے تے کسی عاشق نے آخر اکل والے تیری دنیا میں پریشان رہے سونے اکل والے تیری دنیا میں پریشان رہے اکل والے تیری دنیا میں پریشان رہے عشق والے تجھے ہر رنگ میں پہچان گئے سارے گھر کیا کوئی شک والے تجھے ہر رنگ میں پہچان عقل والے عقل والے تیری دنیا میں پریشان پر داتا جیسے عشق والے تجھے ہر رنگ میں پہچان گئے ارے عشق والے عشق کیا ہے عشق آخر آمن لا وصدق لا عشق دا کم ہے اسائے من لیا ہے تصدیق کر دیتی ہے عقل مننے تے پاوے نہ مننے آیا واہ سلطان باہو رحمت اللہ آپ فرما لے ایمان سلامتی اے دلیا ہری کوئی منگی دا پر عشق سلامتی کوئی او منگنی مانگی او شرما ونشی کو منگنی مانگی تے شرما ونشی کو

موجزہ ہے، موجزہ ہمیشہ نہیں رہندا۔ اوے بدبختہ موجزہ کی سمجھے، تینوں پتہ نہیں موجزہ کینوں کہندے نے؟ سرکار دے سارا سر مبارک دو لے کے پیراں تک ہی موجزہ ہونے۔ توانے موجزہ ہمیشہ نہیں رہندا، کیا سرکار دا جسم ہمیشہ نہیں رہندا؟ جڑے موجزہ اندے نے موجزہ دے آندا جڑ جاندا، آندا ٹر جاندا، تو رسول رسول دے خود موجزہ تے جبھی کہے موجزہ دے نال اپنا صاف نہیں کر دے انہاں چر رسول دی شان سمجھ نہیں آوے گی۔ تو اندر پہلو کول کڈو، ہاں جی تعصب کڈو، ہاں جی وڈیریاں نو چھڈیے تے کیویں چھڈیے، اپنی کتاباں نو چھڈیے تے کیویں چھڈیے، ہاں جی سانو لتر پہن گے لوکی آکھن گے انہاں چر سانو نہیں رکھیا جی، خدا کی قسم کر کے نالے لکھا جن سڑکیں چشتی جو بھی کہنا سچ پہ ایمانداری سر مسل مسلمان کوئی بندہ میرے چٹلا دے میں اپنی گردن قلم کرا دیا گا خون معاف ہے، اس کو بڑا کوئی دعویٰ نہیں ہو سکتا، میں خون معاف ہے۔ حدیث کا کوئی زور کوئی کمزوری ثابت کر دو، دیکھو یہ آدھے جی رسول شریعت دارم سی اور کسی شاید دارم سی صحابی فرمان دے نے جانور جو اٹھدا نظر آوے سانو تو فرمایا پاویں اسی پھلے ہاں لیکن جدو اٹھدا سی نا اوئے او سرکار نے تے وی فرمایا سی اس جگہ تو این اٹھے گا۔ سبحان اللہ، او ایمان دار دس کبوتر دا اڈنا اے کیڑی شریعت ہے؟ اوئے او دس کبوتر دے اٹھ لے اے کیڑا شریعت دے نماز دے روزہ حج زکاۃ دے کیڑی شے ہے؟ تو اللہ نبی پاک نو شریعت دے علم دوجا علم کوئی نہیں، ظالم رسول نے تین خطبے دے اندر مسلمان وے مینو کہتا ہو گیا بیٹھے ہیں، میں ساری رات بھی گزر جا خدا دی قسم کر کے نا جڑا موضوع چھیڑ کے بیٹھا میرے کولے بھی نہیں نکلا، میں قسم رب دی پہ کرنا۔ تے میں یاد رکھ تے رسول دے صدقے جاواں کملی والے دے تین تین خطبے دتے نے تے تینا خطبیاں دے اندر کائنات دے ذرے ذرے دا علم اپنے صحابہ نو دے دتا ہے جی، بلکہ میں تینج آکھاں گا کہ حضور خطبہ زبان نال ارشاد فرما رہے سن پر صدقے جاواں اپنی زبان نبوت تے دل والی نظر دے نال صحابہ علم پوا علم داخل پہ فرما دے سن، علم داخل فرما دے سن، نور داخل فرما رہے سن، اس واسطے کہ اے توحید ہے۔ ایک یہ بولو اس واسطے کہ عاشق نے آکھیا نظروں سے پلائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں، توحید کی میں پیالوں سے نہیں، توحید پیالوں سے رہی نظروں سے پلائی وہ جاتی ہے۔ توحید ایمان والے حضرات غور فرما، کبوتراں دے اڈنے دس دتے، چڑیاں دیاں پرواناں دس دتیاں، کیڑیاں دی بولی دس دتی، جانوراں دی بولی دس دتی، اے رسول اے شریعت نہیں، اے شریعت تو خارج دل میں معلوم ہویا رسول نو جتھے رب نے شریعت دا علم دتا اوتھے کائنات دے ذرے ذرے دا وی۔ آزرا گور فرما ایمان والے میں رتا کرنا حضور نو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تینوں خطبے اندر کچھ بیان کر دتا کیویں کر دے حضور دے سامنے؟ کوئی مستقبل نہیں، کوئی ماضی نہیں، سارے حال ہے، سارے حال دی کہانی چک کے بکھا دیتی ہے، صحابہ نو پڑھا دیتی ہے گل، ترا توجہ فرمائی ایمان والے، جدو حضور دے سامنے سب کچھ حال ہے، کوئی مستقبل نہیں، کوئی ماضی نہیں، ماضی مستقبل تیرے میرے واسطے نے، ماضی مستقبل حضور دے کے ماضی مستقبل نہیں، اسے واسطے جب حضور اس وقت سب کچھ جان دے ویکھ دے حضور فرما دے نے علمی بعد علمی بعد موتی کا علمی فی حیاتی، فرمایا جو میرا علم زندگی دے اندر تواڈے سامنے میں جے مینوں موت آ جانی ہے یعنی میں جے انتقال کر جاواں گا تواڈے تو لک جاواں گا، فرمایا تاں وی میرا علم اسے طرح رہنا ہے۔ میں نہیں کہندا اے میرے کول کتاب موجود ہے چھپ کے آئی ہے المدینہ المنورہ، ایتھے پاکستان دی چھپی ہوندی تے نہ آکھنا جی سنیا اپنی طرفوں بنا لئی ہے، اے کتھوں چھپی ہے؟ اور گج گیا کھو وہ مدینے دے نام تو اساں ویکھے سجنا دے گلیاں محلے اساں ویکھے سجنا دے گلیاں اساں ویکھے سجنا دے گلیاں ولی گوش بیٹھے نراواں نو ملے ولی گوش بیٹھے نراواں مدینے شہر دی تو کی شان پوچھنے مدینے شہر دی تو کی شان پوچھنے پیادا شہر ہے اوے بس بل او سونے دا شہر ہے اوے بس بل اس سونے دے شہر دی کتاب چھپائی اوتے لکھے دار المدینۃ المنورۃ للشان النشر والتوزیع چھاپن والے بھی وہی لکھن والا کون ہے الامام علامہ احمد بن محمد بن حجر الحیثمی مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ دفن بھی مکے وچ دیا بھی مکے وچ کدوں دا ہے اُتے سن ہجری لکھیا وفات لکھی 909 ہجری دے اندر پیدا ہوئے 973 ہجری دے اندر انتقال ہے 400 سال گزر گئے کنے سال تے بدر وی کتھوں دے مکے دا ورو کتھوں دا ہے معلوم ہویا جڑے ہن یہودی بڑے پھردے نے یہودی بڑے بڑے سعودی بڑے بڑے یہودی عقیدہ بھی کوئی مان بھی کو ہے جی دین بھی کو سب کچھ کو انہاں سعودیاں یہودیاں نے ہن آن کے مدینے دے اندر فساد مکے وچ پایا ہے چار صدیاں پہلو اوتھے نبی پاک دے دیوانے رہندے سن ہاں ادھر ویکھ ہن ذرا حدیث میں بکھان لگا تینوں ہے جی پتہ لگ جائے انہاں نوں حدیث سرکار دی جناب ہے کہ نہیں 115 صفحے کتاب دا ویکھ نویں نویں ورکے آئے نے کہ نہیں نویں چھپ کے آئی 115 صفحہ آ ویکھ لا میرا اُتے لکیر لگی آ فرمایا وا فی روایت زیادت من العلم بعد موتی کا علم فی الحیات فرمایا میری انتقال تو بعد میرا علم اوویں جویں پہلو جے زندہ نے تے پھر علم ہے معلوم ہویا موجود بھی نے علم بھی ہے تے کیویں دائے کیویں دائے جویں تین خطبیاں وچ ہر شے پڑھا دتی ہے ہن بھی پڑھاندے نے حدیث دا پچھلا حصہ بھی پڑھ دیا اے آخری حصہ پڑھیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اقربکم منی یوم القیامت فرمایا قیامت والے دہاڑے سب تو نیڑے وہی شخص ہوے گا فی کل موتن ہر تھاں تے جے پولیس رات ہوے سب تو نیڑے وہی ہوے گا جے حوض کوثر ہوے سب تو نیڑے وہی ہوے گا جے جناب جنت دا بوہا ہوے سب تو نیڑے وہی ہوے گا جے قیامت دے احوال نے سب تو پہلا نیڑے وہی ہوے گا جے جنت دے وچ چڑ جان گے سب تو نیڑے وہی ہوے گا یا رسول اللہ کے اکثر حکم علی یا صلاتن فی الدنیا جڑا دنیا دے اندر بہتا درود پڑھدا ہوے دنیا دے اندر بہتا درود شریف پڑھدا ہوے گا اذان وچ تے پڑھے او بہتا درود اینو یا اچھا بھئی میں تانوں لکھ دینا قسم خدا دی کوئی وحابی ایسا نہیں وکھا سکدے جن نے ایک تسبیح روزانہ درود دی پڑھی ہو میں چیلنج دینا مسجد وچ بیٹھا مسجد دے کھانا خدا دے اندر ایک بار بھی ایسا بخا دیو جڑا روزانہ ایک بارا چلو رسول دے تسبیح ایک درود دی پڑھدا ہوے ایک تسبیح روزانہ پر صدقے جائیے سنیا تو ہاں مشہور ہے علامہ اقبال نے ایک کروڑ بارا رسول تے درود پڑھیا ہے ایک بزرگ ایک مائی صاحبہ سی ہاں جی لکھیا کتاباں دے اندر تے کئی جناب حج کرن جاندی ہے پئی ہاں جی بندہ حج کرے بزرگ اللہ دا حج کرن پے جاندا سی رستے وچ پیاس لگی جنگل سی بڑا بیابان سی تے پیاس لگی پریشان ہویا ارادہ ہویا پانی پین دا تے ویکھیا کسے پاسے جناب کوئی پانی دا انتظام نہیں ہاں جی جناب جی تے ویکھیا پانی دا انتظام کوئی نہیں تے پریشان ہویا تے ویکھیا ایک مائی دا گھر ہے اوتھے گیا تے آکھن لگا مائی جی پانی مل جائے گا انہاں پتر اے نال کھوے اے دے اندر پانی دا آ کے عرض کیتی مائی جی گل اے وے پانی بڑا ڈونگا اوتھے میں کیویں لواں گا میرے کول نہ نہ کوئی بوکا ہے نہ کوئی رسی نہ کوئی شاہ کوئی میرے کول او صاحب کیا اچھا میں تیرے نال چلنی ہاں مائی نال ٹر پئی جا کے جدوں کنویں دے کھلوتی اپنی تھپ وچ چھٹی پانی چشمے وانگ اوتا آ گیا پریشان ہو گیا پانی پیتا پوچھا مائی جی اے کیویں ملیا جے ال مائی جی فرماندیاں نے مینوں ایتھوں ملیا اے میں اپنی زندگی دے اندر ایک لکھ وارا پاک نبی دے درود پڑھیا ہوں جنت گھر گیا کھو مسلمان ذرا غور فرما حدیث و قرآن تو باہر نہیں جا رہا ہوں سرکار نے فرما من صلی اللہ علیہ فی یوم الجمعہ و لیلۃ الجمعہ مئات مرتن قضی اللہ لہ مئات حاجت فرمایا جڑا جمعے والے دہاڑ تے جمعے دی رات نو 100 بار درود میرے تے پڑے گا رب 100 ضرورتاں پوریاں کر دے گا سبین من حوائج الاخرہ تے 70 ضرورتاں آخرت دیاں پوریاں کر دے گا ادھر ویکھ ایمان والیا اویا ساڈا نبی صدقے جاواں صدقے جاواں آندے نے قاضی الحاجات نہیں حاجتاں پوریاں نہیں کردا او ساڈے نبی دا تے نام درود چاوے تے 100 حاجتاں ٹل جوندیاں 100 ضرورتاں پوریاں 100 حاجتاں پوریاں ہو جان ایمان والے حضرات توجہ فرما و 30 من حوائج دنیا 70 آخرت دیاں 30 دنیا دیاں 100 پوریاں جمعے والے دن تے جمعے دی رات نو 112 درود پڑھیا کر کنے بارا ذرا توجہ فرما شما یو وکل اللہ ہو بے لالے کا مالا کل تو پڑھ لیا حضور فرما دے لے ان حدیعہ عاشق دا ہے توفہ عاشق دا ہے بے قدری نال نہیں جانا رب پیج دا فرشتے نو چل شما یو وکل اللہ مالا کل چل فرشتے آ کی کر یو دکھلو ہو فی قبری اس درود نو تحفے دی شکل وچ میرے قبر چ تحفے دی شکل وچ میری قبر شریف وچ لیا کما تد کھلو علیکم الہدایا سرکار نے اگوں ای وی جواب دے دتا کہ مت سمجھیے کہ رسول نو علم نہیں یا درود سن دے نہیں فرمایا نا نا جویں ہدیے پیش ہوندے نے اس طرح عزت احترام نال میری بارگاہ وچ صلوات و سلام دا ہدیہ لے اوندے فرشتہ ہدیہ بنا کے لے اوندا ہے ہدیہ قدر قیمت ہدیے دی ہوندی تاں ہے ہے کی خیال ہے حضرت صاحب ایمان نال دسنا ہے کہ فون چک لینا فون عید مبارک ہے ایک سپیشل بندہ بھیجنا تے ہاتھ وچ کارڈ دینا جا میرے دل وچ بلا کے جا کے ہاتھاں وچ بند کے کھلوی تے ذرا غلامی دے انداز وچ کدھر سونا ناراض نہ ہو جائے ہوا گھل دی مدینے ونی میں دے دکھ دا پیام آکی خدا دے نا رنجانی نا تم باہم بگڑا سلام آکی ہوا گھل دی مدینے میں دے دکھ دا پیام ہر گل کیا کو ہوا گھل دی مدینے ونی میں دے لکھ دا پیام آکھی ہوا گھل دی ونی میں دے لکھ دا پیام آکھی خدا دینا بگڑا سلام او خدا دینا رنجامینا او تو باہاں بگڑا سلام آکھی ایمان آلیا میں لمبی گل نہیں کرتا یک برانی بے من صلی اللہ علیہ فرم سرکار نے فرمایا او فرشتہ ہوں دے تے میں نوان کے خبر دین دے بیس میں ہی درود پڑھن والے دے نام دی فضل احمد چشتی السلام علیکہ یا رسول ਵਾ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸੁਣੀਓ ਸਲਾਤ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਖੇ ਮੌਲਾ ਯਾ ਸੱਲੇ ਵਾ ਸੱਲਮ ਕਾਇਮਨ ਆਬਾਦ ਅਲਾ ਹਬੀ ਖਲਕੇ ਕੁੱਲੇ ਮੀ ਮੌਲਾ ਯਾ سلم دائما آبادا على حبیب ایمان والے اگر توجہ فرما سرکار فرما دے میں نوان کے نام نسب قبیلہ نام نسب قبیلہ برادری اے جٹاں دی برادری دا ہے جی اے جناب جی گجراں دی برادری دا ہے اے ارائیاں دی برادری دا ہے سونیا اے جناب برادریاں دے نام ہی اوتھے لیندا ہے کیوں اس واسطے تاکہ پتا لگ جائے میری ذات تے بھیجیا درود عام شے نہیں رب دا کار سارے او دے رب سبب بناندا ہے او دے رب انتظام کردا ہے او دے اہتمام خدا دی ذات کردی خدا ہے تمام کر کے بھیجدا ہے ایمان والے اگر توجہ فرما ہن میں او حدیثاں پڑھ دیاں جنہاں تو اے ثابت ہوے کہ سرکار خود بھی سن دے نے ہن وی کیوں اس واسطے کہ سرکار دے اگے حال ماضی وی تے مستقبل وی تے فرمایا علمی بعد موت کی علمی فی الحیات فرمایا جویں مینوں علم خدا نے سامنے تواڈے ہوندا سان دتا ہے وہی علم میرے نال ہے رسول دی رسالت نال ہے کہ نہیں بولو بولو ہے کملی والے ہن وی رسول ہے نے کہ نہیں رسول ہے نے پکی گل چلو جی او آکھن رسول ہن نہیں تو انہاں نو آکھن گے رسالت تے ہے انہاں او تے نہیں مندے وان رسول کوئی نہیں ہون چلو جی رسول کوئی نہیں تو انہاں نو اے آکھن گے رسالت ہے کہ نہیں تے جی رسالت مندے نے مویا مار گیا تانوں انہاں نہیں پتہ تے رسالت تے صفت ہے رسالت ہوے گی تاں جی رسول ہوے نارا رسالت زندہ باد نارا رسالت زندہ باد زندہ باد پتہ کی معنی شالا زندہ ہوے زندہ رہے دعاواں کردے نے زندہ رہے اے ہلے ہلے زندہ کرن نو پھردے نے اندے نہیں زندہ ہوے زندہ ہوے زندہ رہے او تسی پاویں زندگی رسول دی منگو نہ منگو میرے رسول دی زندگی ایسی اے دنیا اپنی زندگی دی بھیک رسول دے دروازے تے خدا دی قسم کر کے انا اے حیات اے اے ہور مسئلہ چھڑ جائے گا میں اس پاس نہیں جانا چاہندا میں ثابت کرنا چاہنا کہ کملی والے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دے علم رسالت بھی باقی ہے نبوت بھی باقی ہے رسول بھی باقی نے نبی بھی باقی نے تے رسول بغیر علم تو نہیں ہو سکدا نہیں سمجھا لگا او رسول کیڑا جڑا بے علم ہوے علم ایمان نال دسو میرا میرے کول جنہ علم ہے یہ میرا علم میرے نال رہنا ہے وے جے میں ہن زندہ ہاں تے یہ علم میرے نال ہے کہ کھولیا خدا نے نال اوے عالم علم دے علم عالم دے نال علم موجود سخی دے نال سخاوت موجود متواضع دے نال تواضع موجود متکبر دے نال تکبر موجود ہاں جی خود پسند دے نال خود پسندی موجود پہرے دے نال پہریا ہاں جی پہرے پہرا پن موجود چنگے نال چنگائی موجود نیک نال نیکی موجود ہاں جی سالے نال صالحیت موجود ہر کسے نال اپنی صفت موجود علم رسول دی صفت ہے علم رسول دی تے جے رسول موجود نے تے اپنی صفتاں دے نال معلوم ہویا رسول دا علم اس طرح باقی ہے جویں دنیا دے اندر ہے ہوگا توجہ فرما ایمان نال اگلا غور فرما میں وہ حدیثاں ثابت کرنا وہ حدیثاں لیاؤنا جڑیاں حدیثاں دے اندر واضح آیا اس ایک مدینہ المنورہ دی کتاب مدینہ المنورہ دی چھپی کتاب دے وچوں دوجا حوالہ میں پیش کرنا امام طبرانی نے حدیث نقل کیتی کیڑے امام نے امام طبرانی بہت بڑا محدث ہے وہ جمع صغیر ہونا دی وہ جمع کبیر ہونا دی وہ جمع اوسط ہونا دی ماں جمع ثلاثہ دا مصنف بہت بڑا اے اتنا موٹیاں کتاباں حدیثیاں لکھڑیاں نے اے جی نواب صدیق حسن بپالی الشمامت المبریہ جو دے حوالے پیش کرے اے جی سارے بھابی ہوندے حوالے پیش کرن اس کتاب طبرانی دے اندر حدیث موجود ہے میں لفظ پڑھنا سرکار دے سرکار نے فرمایا لا الہ الا اللہ یصلی علی الا غور نے فرمایا میں اتھو دی چھپی کتاب دا حوالہ نہیں دیتا امام ابن حجر حاتمی مکی شافعی رحمت اللہ علیہ دی کتاب با حوالہ طبرانی حدیث مدینہ المنورہ وچ کتاب چھپی حدیث تے لفظ کی نے سرکار نے فرمایا کوئی بندہ ایسا نہیں کوئی بندہ ایسا جیڑا میرے تے درود پڑے مگر مینو اودی آواز پہنچ دیئے آ ویکھ لو الا بلغنی صوتہ ہے سکان لا بے قسم خدا دی کر گانا اے ہن جے آن گل ہوندی نا ایتھے تک اے ہن جڑا میں کتاب دا حوالہ کھولن لگا نا جی اے ہے آ ویکھ لو علامہ شمس الدین محمد بن نبی بکر المعروف ابن قیم الجوزیہ اے جناب وہابیاں دا امام پیشوا نواب صدیق حسن خان بھوپالی دلیل الطالب الا ارجح المطالب دے اندر فارسی دی کتاب ہے اس دی اینا موٹی فقیر دے کول موجود ہے اس دے اندر لکھدا ہے اس دے اندر لکھدا ہے قبلہ دی مدد دے اے کعبہ ایمان مدا دے اے ابن قیم مدا دے اے قاضی شوقہ مدا دے اندھے ساڑے قبلے کعبے آؤ ساڑی مدد کر اے ابن قیم ساڑی امداد کر اے قاضی شوقان قاضی شوقانی ساڑی مدد کر اے قاضی شوقانی تو مدد منگے اسی گا اسے سمدانی تو منگ لے ابن قیم جوزیہ کدوں دا سن 751 ہجری وچ دی وفات آ 700 سال پہلو دا کنا سال 7 صدیاں ہو گزریاں نے مسلماناں توجہ کر حدیثاں نے حدیثاں کسا نہیں ہی لاندے دا کملی والے دے اپنے فرمان نے ہیں صدکے جاواں سنیا ہیں اپنی شان جلال افان فی صلات و سلام علی خیر و نام اس کتاب دیدر وی اے ایلو ایلو جناب کال تبرانی وہی امام تبرانی نگا جیرے پہلو امام تبرانی دی حدیث پیش کی پی ہے اس کتاب چھو اے امام محدث ابن حجر پکا کر سننی سی کیونکہ جنہیں یہ حدیثہ نگل گی انہاں دی انہاں دے وڈیرے دی کتاب چوں پیا دسنا حدیث ساری سنن پڑھنا حدثنا یحیی بن ایوب اللہ حدثنا سعید بن ابی مریم عن خالد بن زید عن سعید بن ابی ہلال عن ابی الدرداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعۃ فانه یوم مشهود تشهد الملائکۃ لا سمن عبد یصلی علی اللہ بلغنی صوت و سکان سرکار حضرت ابو الدرداء صحابی رسول روایت کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے تجمع والے دہاڑے درود بہتا پڑھا کرو فانه یوم مشہود کیونکہ وہ ایسا دہاڑا ہے یوم مشہود جس دہاڑے فرشتے بہتے آوندے نے جمعہ دے دہاڑے فرشتے ہے تے کونڈا کرے خدا جناب دا جنے چھٹی جمعہ دی بند کر دتی ہے ہاں جی فرشتے نے سرات خدا دی قسم کر کے انا فرشتے دی اسماناں تو چھٹی ہو جاندی ہے تے آ جاندے شاہ تھلے جاؤ اوے جاؤ جمعہ پڑھ گیا او خدا فرشتے دی چھٹی کرا دیندا اے نا جناب ساڈی چھٹی بند کر دتی ہے خدا انہاں دا ہر کچھ بند کر دے آکھو آمین تشہد الملائکہ سرکار نے فرمایا دے فرشتے آوندے نے لیسا من عبد یصلی علیہ فرمایا کوئی بندہ ایسا نہیں جڑا میرے دے اس دن دے اندر درود پڑھے لیسا من عبد یصلی علیہ کوئی عبد ایسا نہیں جڑا میرے تے درود پڑھے الا بالغنی صوتہ مگر اونوں میری آواز اودی آواز مینوں پہنچ دی اے اودی آواز پہنچ دی اے اگے سن اے بھی نہیں کہ مدینے ایتھے آ کر کے نا پھر کڈ لیں گے وچوں نہیں نہیں تو روضے دے قریب کھلوتا ہوے تاں دی گل سرکار نے فرمایا نہیں ہے سو کانا پاویں جتھے وی ہووے ہے سو کانا او جتھے دنیا دے خطے وچ بیٹھا ہووے کملی والے فرماوندے نے مینوں آواز پہنچ دی ہے کی پہنچ دی ہے آواز پہنچ دی ہے درود پاک دی آواز پہنچ دی ہے آکھو آمنا ہیں کی خیال ہے تے جڑا ہاں جی جڑا نہ مننے سر منا سر روٹا جڑا نہ مننے تے اس دا کی کرے گا اینو اہل حدیثیاں دے حدیث نہ مننی تے مڑ اپنے سر تو نہیں آونے ایک کتاباں پھاڑ کے سڑ دئیے اے ورکے کر دئیے کدھر کئیے انہاں نوں کیا تے دنیا وچوں قرآن حدیث مکا دیو تے جے قرآن حدیث نہیں مکدا تے پھر نبی دی عظمت بھی نہیں مک سکدی مکا لو تسی جنہ مرضی کر لو مقابلے رب دی ذات نال اے تے آندے نے بابا رسول اللہ کا اللہ رحمت للعالمین آیت نہ ہوندی تے پھر سنیاں کول پوچھ لے کیویں شان نبی دی بیان کردے نے میں کہ اچھا ہن رب دے وی ٹر پے نتیجہ پھر ایتھے پہنچ گیا ہے ماشاءاللہ جی اجی ذرا غور فرماؤ اے حدیثاں دو ہو گئیاں کہ نہیں اے سرکار نے فرمایا مینوں آواز پہنچ دی ہے کی اے آواز پہنچ دی اے ہور حدیث سن اسے مولوی دا اسے ابن قیم جوزیہ دی کتاب دا حوالہ ہے سرکار دی لمبی حدیث ہے میں آخری لفظ پڑھنا وصلو علیا فین صلاتکم تبلغنی ہے سو ما کنتم سرکار نے فرمایا میرے تے درود پڑھو تسی جتھے وی ہوو مینوں پہنچدا ہوئے تبلغنی تہاڈا درود پہنچدا اے درود اے ہن میں اس کتاب دی تفسیر اے اس حدیث دا من ایس امام عبد الرعوف مناوی یہ بھی 400 سال پہلوں گزرے ہیں کنے سو سال پہلوں یہ مسلک رکھدا سی شافی حنفی بھی نہیں مت آخر میرے موت آ جائے حنفی سی شافی نے کون نے معلوم ہویا شافی بن جا رفا یدین دا جھگڑا نہیں ہاتھ اٹھا کے اے امام نماز پڑھدا سی پر جھگڑا نماز دا نہیں پر جھگڑا تے نبی پاک دی شان تے گستاخی دا ہے تو نماز دا جھگڑے آنا رفا یدین کر امین کر فلان کر مناظرے ہندے تھے اسی پاگل ہو گیا ساڈا امام شافی ہے ساڈا غوث اعظم ہے ساڈا امام احمد بن حنبل ہے ساڈا امام مالک ہے ہاں جی اسی کہنے ہیں چارے شریعت بر حق چارے یار بر حق چارے کتاباں بر حق چارے فرشتے بر حق چار عناصر بر حق تے چارے طریقت دے امام بھی بر حق ساڈے چار چشتی سلسلہ چشتیہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ تے اودے رہا تے پچھلے پاس ادھر آویں تے طریق شریعت دے امام دی ساڈے چار امام مالک امام احمد بن حنبل امام اعظم ابو حنیفہ امام شافعی تے نبی دے چار یار مل جائے تے سرکار دے خلیفہ وی تے رب دے کتاباں جڑیاں کتاباں نے صحیفے پچھلے سو چھڈ دے اگلیاں کتاباں چار تے بندہ جنہاں چیزاں تو بنیا اے چیزاں وی اگ پانی ہوا دی اگ پانی ہوا معلوم ہویا سارا چار دے جڑا چون دا منکر وہ اپنے آپ دا منکر ذرا غور فرما میں حدیث دے لفظ پڑھن لگا مت آخر حدیث صحیح ہے ایسے مولوی تے لکھیا کہ حدیث دئیے دے سند دئیے دے میں بخا دینا حدیث صحیح ہے ایسے کتاب مولوی ابن قیم نے لکھا ہے ہوں ساڈا امام عبد الرؤف المناوی رحمت اللہ علیہ اور امام سیوطی جنہیں 75 وارا سرکار نو جاگدیا دیکھا ہے 75 وارا سرکار نو ذرا تھک تو نہیں گیا یار میں ہل کتاب شروع کیتا ہے ذرا ہاتھ کھڑے کرو خان مجھے پتہ لگ جائے کہڑے نے جڑے سرکار دے غلام بیٹھے نے سننے والے ماشاء اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی سبحان اللہ ذرا انہاں حدیث دا مانا سن اتے کتاب جامع صغیر امام سیوطی دی تھلے ہی فیض القدیر امام عبد الرؤف المناوی دی ہاں جی تے امام سیوطی رحمت اللہ علیہ حدیث نقل کیتی ہے تبرانی کبیر وچوں تبرانی کبیر موجم کبیر امام تبرانی دی اس دے اندر حدیث موجود ہے سرکار نے فرمایا ہے سما کنتم فصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی فرمایا جتھے بھی ہو میرے تے درود پڑھو تہاڈا درود مینوں پہنچدا ہے ادھر ویکھا اس حدیث سے نقل کرنے والے کون نے انل حسن ابن علی انل حسن ابن مولا علی دا بیٹا لخت جگر مولا حسن حسن علیہ السلام راوی اس حدیث سے اگے لکھا ہے اے دا معنی حسن یعنی یہ حدیث حسن ضعیف نہیں حدیث حسن ضعیف نہیں ہوں حدیث کی شرح کر دیا امام عبد الرؤف المناوی رحمت اللہ علیہ آپ جو لفظ فرما دے میں اور نورانی الفاظ نقل کرنا انہوں نے جو فرمایا کہ سرکار نے فرمایا تو آڈا درود میں پہنچ دا ہے کیویں پہنچ دا ہے فرمایا لے ان النفوس القدسیت اذا تجردت ان العلائق البدنیت ارادت واتصلت بالمالا الالا ولم يبق لها حجاب فطر الكل بالمشاہدہ بنفسها تعالی امام عبد الرؤف المناوی رحمت اللہ تعالی حدیث دی شرح کر دیا فرما دے نے اس حضور نے جڑا فرمایا مینوں درود تہاڈا پہنچدا ہے اس حدیث دا مانا اے وے کیونکہ جڑے پاک نفس نے پاک ذاتاں نے نفوس قدسیہ نے جدو بدنی رکاوٹاں جسم دیاں رکاوٹاں توڑ دیندے نے اے حجابات اٹھ جاندے نے جناب بدنی رکاوٹاں ختم علائقے بدنیاں ختم ہاں جی فنا فلا دا مقام آ جائے فنا دا جدو مقام آ جاندا ہے فرمایا اس لیے کی ہوندا ہے آراجت انہاں نوں عروج ہو جاندا ہے کی ہو جاندا ہے وتا خلط بل ملائل اعلی ملائل اعلی عالم بالا آسمان تو اتے جڑا جہان ہے وہ اون دے نال رل جاندے نے فنا ہوئی تے اوتھے رل گیا انہاں دے نال تے فرمایا ہوندا کی ہے ملم یبقا لہا حجاب اندر آستے کوئی حجاب تے پردہ نہیں رہندا فطر الکلا پھر ساری خدائی نو او ویکھدا ہے بل مشاہدت بل مشاہدت ساری خدائی نو مشاہدہ کردا ہے ذرے ذرے دا مشاہدہ کردا ہے جویں غوث پاک فرما دے نے فرما رہے تو الا بلا دلہ ہے جمال رائے تو الا بلا دلہ ہے جمال کا کردا لا دل علا حکم اتصالی فرما دے نے ہتھ دے رائی دا دہنا پیا ہووے میں خدائی نو ان ویکھنا اے حدیث دی تائید ایمان والے ذرا توجہ فرما حضور نو پہنچنا ہے سب کچھ کیوں اس واسطے کہ حضور تے پاک نے جنہ حضور پاک نے نہ کوئی آئی تے مالا آلہ نال رلنا حضور دا کی حضور دے نال مالا آلہ رل دی ایمان نال حضور دا اس نال کی رلنا ہے جی معلوم ہویا کملی والے حبیب دیا حدیثاں تو ثابت ہو گیا کہ آواز بھی پہنچ دیئے تے درود بھی پر گل اے وے کہ کئی دہاڑے رب نے ایسے رکھے نے ہے جی عاشقاں دا درود آوے تے پھر فرشتیاں نوں رب کلدا ہے اوے نذرانہ ہے تحفہ ہے ہدیہ ہے ادب نال لے جاؤ پتہ لگے کسے عاشق دا ہے اینو موت پوے اے آندے نے جناب پتہ ہوندا تے فرشتہ کیوں مقرر کردا ہے جی اے دسو صحیح حدیث ہے تے ہوندا ہے روزانہ دے جڑے ساڈے عمل تے کرتوت نے اے فرشتے نہیں لے کے جاندے اوے ا موڈیاں دے جڑے بھائی نے اے شام سویرے دے لے کے جاندے نے کہ نہیں تے کی مطلب اے دا مطلب رب نوں نہیں پتہ کلسان وردی بن دے نقش بندی بن دے یہ سب میرا غول سی بناؤں دے توجہ کر آج سارے انہوں فرمان دے رہے ہو جدو دنیا نو ویکھے دنیا داروں نے اکھاں وچ زینت اپنی نال اپنے باطل دھوکیاں دے نال اپنے جاناں دے نال اپنے وہراں دے نال یہ قتل کرن والی مکار لوکاں دے دنیا داروں نے اکھاں وچ پئی ہوئے اجی ظاہر ویکھن دے اندر ظاہر ہتھ لانے نرمے بڑی جناب والا نرم لگدی لیکن اندر میرا ظاہر اس دا ہاں جی اے جلدی نال برباد کرن والی ہے ہاں جی اس نو قدر کردی ہے جڑا اس نال مغرور ہو کے لوک نہ ہو دھوکا کھاوے تے پیار کرے آ فرماندے نے جدوں دنیا دنیا داراں دے ہتھاں وچ رکھیا فرمایا پھر اونج بن جاوی جویں کوئی بندہ کسے بندے نو گند پخانے دے اُتے بیٹھا ویکھے ہاں جی توجہ کر تو گند پخانے تے بیٹھا ویکھے اوندا سطر کھلیا ہوئے ہاں جی بدبو ہوا ہر پاسے گند دی اٹھی کھڑی ہوئے فرمایا جدوں نال گزرے گا ویکھے گا نگاہ تلے گی فوراً نظر ہٹاوے گا نک تے کپڑا رکھ لے گا ویکھن اُتے گوارا نہیں کرے گا فرمایا جویں گند تو گند والے تو نفرت کھا کے دور گزر جاؤ ਇਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵੇਖੇ ਨੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ ਸਮਝ ਲੰਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਟੱਟੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਾ ਹੋ ਜਾ ਜੋ ਤਕਦੀਰ ਚ ਲਿਖੇ ਤੈਨੂੰ ਪੜ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਪੜ ਖੁਦਾ ਲਿਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਮੁੱਕਰ ਨਾ ਜਾਏ ਵੇਖੇ ਆਵੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ ਆਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ رب دا حبیب آپ سرکار درود تے سن دے نے درود ہے سن دے نے تے پہنچ دا ہے تے سب کچھ جان دے نے سرکار دے واسطے حال حال ماضی بھی حال مستقبلی آن والا ویکھے تے پیچھے گزرے بھی تے حاضر ناظر ہور کدے نال اوے حاضر ناظر کدے نال اے نہیں تے حاضر ناظر جڑا ہر شے نو موجود ویکھے ہر شے نو موجود کرے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ اے آیت کریمہ دا ترجمہ کر کے چھڑ جانا وا ایمانا لیا ہن قرآن دا مقصد واضح ہو گیا کہ سارے نبی موجود سن حضور آئے حضرت انس بن مالک فرماندے نے احمد بن حنبل دی روایت صحاح دے اندر موجود ہاں جی کتب احادیث دے اندر موجود حضرت انس فرماندے نے سر فرمایا میں حضور نال طواف کر رہا سا کعبۃ اللہ دا طواف کردا سا پیا حضور نے اکے ہاتھ ودائے تے آکھیا وعلیکم السلام میں عرض کیتی کملی والیا کوئی بندہ نظر نہیں آیا کوئی شخص نظر نہیں آیا کوئی ذات نظر نہیں آئی سلام کہنے والی تساں مصافہ بھی فرمایا تے جواب بھی سلام دا دتا ہے سرکار نے فرمایا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام طواف کردیا مینوں سلام کیتو معلوم ہویا سارے نبی پیغمبر تے رسول اج قرآن دی ایک ہور آیت دے وچوں آیت پڑھ جا خدا فرما رہا ہے وصل من قد ارسل اللہ قبلک من رسلنا خدا فرما رہا ہے اے حبیبا پوچھ لے من ارسلنا من ارسلنا انہاں تو جڑے اسی تیرے تو پہلا رسول بھیجے نے تیرے تو پہلا ایتھے میں سمجھ مت کتاب دا ہے نہ نہ من ہوندا ہے عقل والے واسطے من کدے واسطے ہوندا کتاب عقل والی نہیں ہوندی اے کتاب بے عقل ہے کتاب عقل شعور نہیں ہوندا من رب نے فرمایا ہے مانا ہے وے حبیبہ سارے نبی رسول تیری بارگاہ دے اندر موجود نے کملی والے اینا سارے کول پوچھ لے معلوم ہویا قرآن دی اور آیت نال بھی بس المن قدر سننا قبلہ کمر رسول نہ پوچھ لے نہ کول سوال کرے نہ کول پوچھ پوچھی دا نہ کول سوال نہ کول کری دا جڑے موجود ہو جڑے معلوم ہویا حضور جدوں آئے نے سارے نبی موجود سن تے سارے نبی لتو مینوں نہ بھی تساں اودی نبوت تے ایمان وی لے اوناں کیا مطلب اونو اپنا رسول مننا اپنا ایمان نال رسول تے سارے نبی امتی ہو گئے کہ نا تے والا کان سنن نا تے میرے حبیب دی مدد وی کرنی مدد وی کرنی الحمدللہ حضور انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم اہل سنت و جماعت دا عقیدہ تے ایمان ہے میں اس آیت دے وچ نہیں بڑھیا حال ہے صرف ایک دو لفظ وچوں لے کے تے بیان کیتا ہے اس آیت دی تفسیر و عز تو شروع کراں نا میں عز تو پچھوں تے خدا دی قسم عز ایک بیان ہے ترے کہندے عز دے اوتے لگ سکدے نے عز اے دو حرف نے نا الف تے زال عز یاد کر یاد اسے یاد کر تے لگ جانتے نے کہندے بار صورت میرا مقصد اس بندے نو پرتانا نہیں جیدے دلان تو مہر لگ گئی صرف اپنے ایمان آلیاں دا ایمان جوڑنا ہے یا ہو سکتا ہے تو نمہ پھسیا ہوگئے تو مور جائے ہیں جی بیچاری کی حالت پر دور ہے جی میں کسے مولوی ہیں جی ہو ساکیا بھی انہیں کسے آکیا جناب فلانا اے حدیث جناب ہیں جی تو وہ اس پاسے مڑ گیا کسے نے سجے بلایا تو اس پاسے مڑ گیا کسے مشرق لیں دے چڑ دے یعنی چارے پاسے ساڈی قوم نو مڑو تے مڑ پیندے نے ہے جی جویں ووٹ دین دے اندر ساڈا کوئی پتہ نہیں لگدا سویرے کسے نال تے شامی کسے نال کیوں ساڈے ایمان دا پتہ لگ کوئی پتہ نہیں لگدا سویرے کسے نال تے شام کسے نال لگدا اس واسطے تسی اپنا ایمان پکا رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے ہن بھاویں لاکھ مولوی تے آ کے اونوں آویں مرے اسی تے حدیثاں سن آیا مولوی چشتی کولوں اسا تیری گل نہیں مننی ہے تے انشاءاللہ ول جی جڑا ہن اے ہن تواڈے پنڈ دے اندر بولن وی لگے ہے جی تے جے بولن گے وی صحیح تے پھر انہاں نو خدا پٹے تے خدا دا حبیب پٹے اقوا امین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین پہلے سجدے پہ روز ازل سے درو پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری یہ امت پہلا گو سلام مصطفیٰ رحمت پہلا گو سلام شمع بزم ہدایت پہلا سلامِ عاجزانہ ہو قبول ایک مرتبہ عالم شریف، تین مرتبہ کچھ شریف پڑھ کے دسا دے میرا کر دے اول آخر نبی پاک دوسرا سرکار دی بار گاہ اندر پیش کردیا مولا کریمہ تمام عالم اسلام دے شہداء مومنین مومنات مسلمین مسلمات دیروانو بخشا قبول منظور فرما یا رب العالمین بالخصوص شہید عالم اسلام شہید ملت حضرت علامہ مولانا محمد اکرم رضوی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ خامو کے جتنا علماء اہل سنت اور پورے پاکستان عالم اسلام دے جتنا علماء اہل سنت وفات پا چکے نے مولا شہید ہو چکے نے سب دیروانو بخشا قبول منظور فرما یا رب العالمین اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جوڑیاں دا صدقہ اس تقریب شہید نو قبول فرما کے حاضرین واسطے خصوصا سرکار دی ساری امت واسطے عموماً ذریعہ نجات بنا اے مولا کریمہ اپنے حبیب دے ذکر میلاد دا صدقہ سانو اپنے کملی والے حبیب دی ہر ادا دے عمل دی توفیق عطا فرما اے مولا کریمہ سانو زبانی دعویاں تو بچا کے مولا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے عمل دی پیروی عطا فرما اے رب العالمین کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے جوڑیاں دا صدقہ مولا کریمہ ساڈے زبان نو ساڈے دلاں نو کملی والے حبیب دے ذکر پاک دے نال تر فرما اے مولا کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جوڑیاں دا صدقہ دکھیاں دے دکھ دور فرما بیماراں دیاں بیماریاں دور فرما اے مولا کریم بے اولاداں نوں اولاد نرینا صالح عطا فرما اے مولا کریم اپنے حبیب دا صدقہ بے ہدایتاں نوں ہدایت عطا فرما بے نمازیاں نوں نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما بے داڑیاں نوں مولا کریم اپنے حبیب دی سنت دے مطابق داڑی رکھن دی توفیق عطا فرما اے مولا کریم بے پردیاں نوں مولا کریم اپنے حبیب دے صدقے جڑیاں بیبییاں بے پردہ رہندیاں نے پردے کرن دی توفیق عطا فرما اپنے پاک قرآن دا نظام عطا فرما اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا نظام اور سرکار دے قانون نو پوری دنیا دے اوپر نافذ فرما اے رب العالمین اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جوڑیاں دا صدقہ دامے در میں سکھنے قدمے جنہ دوستاں نے محفل دے نے کا اندر حصہ پایا سب تو قبول منظور فرما بالخصوص مولا کریم مولانا عبد الرشید رضوی دامت برکات مولا مولا مدد دل اسم انہاں دے علم عمل دے اندر فضل دے اندر دین و دنیا دے اندر برکت دار احمد عطا فرما اولاد ہن ایک سالے بنا پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جوڑیاں دا صدقہ انہاں دے والدین نو عمر دراز عطا فرما نیکی سال نیکی سالے جتر پاکی دی توفیق عطا فرما اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جوڑیاں دا صدقہ مولا جتھے جتھے تیرے محبوب ذکر دی آواز گئی ہے سب دے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما دے الہ العالمین رحم فرما الہی احادیث آمد من عند کا مادہ دی رب العالمین دل و دماغ اکھاں نوں روشن فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و مولانا محمد علی و صحابہ اجمعین رحمت بڑے پیار نال تے محبت نال گونج پین جے میں نال کے پڑھ تو وی بن جا یار مدینے والے دا جڑا مدینے شہر دا غلام بننا چاہندا او بولے تو وی بن جا یار بن جا غلام مدینے والے دا تو وی بن جا یار مدینے والے دا گونج پے دے ایمان نال بڑا نظارہ آوے گا تو وی بن جا یار والے دا تو وی بن جا یار مدینے والے دا او جا کرائی دیدار مدینے والے دا سبحان اللہ اے سادہ دے دسن دے جڑے غلام بن گئے نے مدینے دے بن جا غلام مدینے والے دا سبڑو تو وی والے دا او جا کنائی دیدار مدینے والے دا او جا کنائی دیدار مدینے والے دا تو وی بن جا یار مدینے والے دا تو مدینے والے دا او تو وی بن جا تو وی بن جا تو وی بن جا تو وی بن جا یار مدینے والے دا تو وی بن جا یار او تو دے سارے میرا مولا مکاوے گا آخو آمین پچھی سری آخو آمین او تو دے سارے مکاوے گا کیوں تو ایک واری نات لے مدینے والے دا تو ایک واری دا تو ایک واری نات لے مدینے والے دخنا سارے روگی میرا مولا مکاوے گا آخوانی سارے روگ میرا مولا مکاوے گا جی مکاوے گا تو ایک واری نات لے مدینے تو ایک واری نات لے مدینے والے دا تو ایک واری مدینے والے دا تو ہی بن جا یار مدینے والے دا او تو ہی بن جا بن جا یار مدینے والے دا تو والے دا اوے انہاں دا دل اوے انہاں دا دل مڑ جتلے لبدا اللہ اکبر ایتھے 10 بجے 15 منٹ اوتھے 8 بجے 15 منٹ مدینے میں شب اوے او نادا دل اوے او نادا دل سائنی ہوئی دل لگدا نہیں جے لگدا نہیں جے لگدا نہیں کیوں اج نہ ویکھ لیا دربار مدینے داج نہ ویکھ لیا دربار مدینے والے داج نہ ویکھ لیا در مدینے والے دا اوے او نادا دل مڑ کتلے لگدا نہیں لگدا نہیں جے لگدا نہیں جے لگدا نہیں کیوں او جنا ویکھ لیا دربار مدینے والے دا او جنا ویکھ لیا مدینے والے دا تو ہی بن جا یار بوج پے لے دا تو بن جا یار مدینے اوے او بندا اوے او بندا جہل دے وچ نہیں جا سکدا او نہیں جا سکدا نہیں جا سکدا کیوں او جی دا دل وچ پیار ندی سکدا کیوں او جدا دل وچ پیار مدینے والے دا جدا دل والے دا جدا دل وچ پیار یار مدینے والے دا تم ہی بن جا یار مدینے والے دا تم ہی بن جا یار والے دا تم نہیں تیرے چنا سر در در فٹ ہوئے نہیں تیرے چنا سر در در فٹ ہوئے جڑے ہوش دمانی ہو گئے لگے او دی کدی اپیل نہ لٹ ہوئے جڑے ہوش دواری ہو گئے لگے او دی کدی اپیل نہ لٹ ہوئے او نو رب نہیں کدی دی معاف کرنا او نو رب نہیں کدی دی معاف کرنا او جڑا اس در تو ان فٹ ہوئے اونو رب نہیں کدی بھی معاف کرنا جیڑا اس در تو انفٹ ہوئے جنت اسے دینا بشیر لگی او جدے کول محمد دی چت ہوئے جھونڈ پڑیے جائے اکھیاں نال تیرے لالیاں او نائے اکھیاں نیم یادا پاریاں جائے اکھیاں نال تیرے جائے کیا نال تیرے لالیاں جدے ہود کے اندر کافلہ نہیں مارے پتھر تے ٹٹا سرکار دا ڈنگ جدے ہود کے اندر کافلہ نہیں مارے پتھر تے ٹٹا سرکار دا ڈنگ رب اوکھے کفار دے ہاتھ چٹے او جنہ توڑیا میرے یار دا ڈنگ رب اوکھے کفار دے ہاتھ چٹے جنہ توڑیا میرے یار دا ڈنگ کرن وچ اویس نو خبر ہوئی کرن وچ اویس نو خبر ہوئی پچھے ٹٹا کیڑا دلدار دا ڈنگ پوچھے چٹا کیڑا دلدار دا ڈنگ پتا لگا نا جدوں دیوانی آ گئی اک ڈنگ تو پتی وارے ڈنگ جائے اکھیاں نال تیرے لالیاں او نائے اکھیاں نیم مرادا پالیاں جائے اکھیاں نال تیرے نال تیرے لالیاں شان کی تلچا دلدار میرا خبر دوواں جہاناں دی رکھدا اے خبر دوواں جہاناں دی رکھدا اے بہ کے فرش تے ویکھے رشید تے اے دارت باٹے او دی اکھدا اے بے کے فرش تے ویکھے عرش تے اے دارت باٹے او دی اکھدا اے نہ سمجھ دے تے آقا دی نظر ہو گئی او جے دنیا وچ سوال لکھ دا اے جائے اکھیاں نال تیرے لالیاں او نائے اکھیاں نیم مرادا پالیاں جائے اکھیاں نال تیرے لالیاں اور میرا نصیب خبرے کس دے یارو میرا نصیب خبر کس دل جا گیا پانچیاں در تے نصیبا والیاں پانچیاں در تے نصیبا والیاں پانچیاں در تے نصیبا والیاں پانچیاں در تے نصیبا والیاں پانچیاں در تے نصیبا والیاں تیرے تیرے نظارے دی گل دساں اوتھے ہر منظر شاندار لگدا کہڑے کہڑے نظارے دی گل دساں.